فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل انتوا عن أوانك سندق استيالكو سودو هذا برنامج كدو وحوري سيدو وهذا هانو كلات كلا سعطان ورباين تال فرقان عاو هدو الله قدر برنامج كدو وحوري سيدو وحن ذي كوغوسو قد بيدونا لح اسكري وكاميد يهي قدومي واحيات كتير سندولة فدرال كومان تالي قد لي وين رسيا بكال الدوان نقد عاي انتا ودحي سعيلة شبيها هي دقمدة كحدة يمقالة مقدشو قدوميها دقمدة كحدة قوم قعابان دولة فدرال كو اسنكا بدبادي وكورما يا يعني دين faafahin ka soo baxayso dagaal xalay mujaahidiin taala shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye ay ku lahaayeen degmada qoryoole ee shabeelaha hoose tira askar shisheeye ah oo ku waxyeeloobay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan gudoomiyaha degmada howl wadaag ee dawladda federaalka oo weerar ku qaaday iskuul ku yaala magaalada muqdisho majran wax cabsha ah oo ay gudbiyeen macallimiinta maxaa ka jiray intira arday waalidiin iyo macallimiin ay dhaawaceen ciidamada dawladda federaalka ardadii iyo macallimiintii wuxuu kala daaray habad wuxuu geysay jirdil macallimiintii waxa la dhahay kabaal waxa la dhahay leaf waxa la dhahay habad waxaan idiin soo gudbi doonaa dhibaato maanta qabsatay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada muqdisho sidoo kale caawa barnaamijka intuu u socdo waxaad ku dhageysan doontaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha Faransiiska iyo dowladdiisa oo maanta ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaan idiin soo gudbi doonaa hadalo lagu difaacayo Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ay jeediyeen dadweynaha Burco muxuu yahay go'aanka ay qaateen ganacsatada Burco waxaanu hadda u nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaanu joojino dhammaanba wixii alaabaha aanu ka keeni jiray dalka Faransiiska wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyada halkaas ka dhacay ayaan idiin soo gudbi doonaa dilka dhacaya dhibaatooyinka ganacsatada Soomaaliyeed ku haysta dalka Koonfur Afrika oo sii kordhay waxaad dhageysan doontaan mid ka mid ah Soomaalida halkaas ku ganacsada oo ka sheekeynaya dhacdooyin xanuun badan oo la kulmay mashruuc lagu hagaajinayo waraha iyo wadooyinka oo laga hirgeliyay deegaanka Kuyabro ee Shabeelaha Hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa wareysiyay inoo la yeelanay injineeradii ku hawlanaa oo ka waramaya waxa uu hagaagay iyo sidoo kale cidda maalgelisay walaayadi islaamiga ah ee gado dowro sharci ah u soo xirtay nabadoonada iyo waxgaradka beesha Hubeyr qaybtooda degta deegaanka Ilbeete ee gado waxaad maqli doontaan odayaasha oo ka waramaya waxa ay faa'iideen waagaag dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhawaa wareysiyada oo dhameystiran lix askari oo ka mid yahay gudoomiye waaxid ayaa maanta lagu dilay weerar siyaabo kala duwan uga dhacay inta u dhaxeysa ceelasha biyaha ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya duuleedka magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in maanta ciidamada ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ay howlgal iqtiyaal ah ku qaarijeen gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho gudoomiye waaxid kala dilay ayaa lagu magacaabaa Ibrahim Cali Culow meedka gudoomiye waaxidkan ayaa waxa uu soo gurmaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ka mid ah gudoomiyaha degmada Kaxda ragii fuliyay howlgalka iqtiyaalka ah ayaa sidoo kale waxa ay weerar dhabgal ah u dhigeen kooxdii uu soo gurmatay gudoomiyaha la dilay qarax ayaan halkaas lagu la beegsaday khasaare culus ayaana meesha ku gaaray inta la xaqiijiyay shan askari ayaa meesha ku dhintay waxa si dirqi ah kaga badbaaday gudoomiyaha degmada Kaxda ugu magacaaban dawladda federaalka sidoo kale ragii howlgalka iqtiyaalka ah fuliyay waxay hore u sii wateen gaari iyo sidoo kale baskoolad uu watay gudoomiye waaxidkii ay khaarijiyeen hadaba gudoomiyaha degmada Kaxda oo la hadlay warbaahinta xilli uu aad u qalqalsanaa ayaa waxa uu ka warbixinayaa qaabka uu weerarka u dhacay iyo sidoo kale khasaaraha gaaray gudoomiye waaxid ee degmada ka tirsan shaqo lagu jiray waxa shanaad shinka dheer gudoomiye waxa shanaad shinka dheer markii meedkiisii aan gurmad sameynay goobtii lagu dilay goobti markaan tagnaa meedka aanu tagnayna markaan soo istaagay gaarigii laga baxsanay la nala baxsanay aniga iyo maamulkay oo kala maqnay marka gaarigaana lagu qorsheeyay alxamdulillaah laakiin waa nabad qaba dibadda laakiin meeshaas ka dhacay ma xaqiijin karno insha Allah gidon ka faafaynayna laga hadlayaan hawshaas gacanta ku jira wali saaradii sheegay wali waxaan xaqiijin karnaa ma jiraan insha Allah waana dibaan ka soo faafayn doona ee iskasta dhaawac waa jira laakiin ayaga insha Allah waan waxa aan sheegay waxa dibaan ka soo faafayn doona xasan oo sheegay inuu jira hadir lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islami wa hagaag faafahin dheerada ayaa ka soo baxay dagaal xalay mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye oo ay ku leeyihiin degmada Qoryool ee Shabeelo Hoose. Wararkii ugu dambeeyay laga helay weerarkaas ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ka soo duulay dalka Uganda ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyada ciidamada shisheeye ayaa qaarkood waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa garaab ah, wuxuuna imaanayaa xilli xalay halkaas ay mujaahidiinta ku qaadeen weerar xoogan. Sidoo kale waxaa xalay la weeraray Janaale iyo sidoo kale Buufo. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha Faransiiska iyo dowladdiisa oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya iyo mashruuc laga hirgeliyay deegaanka Kuyabro iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan. Gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee dowladda federaalk ayaa waxa uu weerar ku qaaday mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho. Ciidamada uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada Howlwadaag dowladda federaalka ugu magacaaban ayaa waxa ay weerareen iskuulka Hayaan. Weerarka uu gudoomiyaha ku qaaday ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii uu damcay in uu biyo wasakhaysan ku furo iskuulka. Arintaasna waxa ay hortaag ka sameeyay qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda, balse gudoomiyaha ayaa ciidamada dalbaday iyagoona rasaas ku furay dadweynaha. Qaar ayay dhaawaceen taleefannada dadka iyo hantina waa ay dhaceen. Jawigana sidaan ayuu ahaa. Haddaba qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda oo warbaahinta la hadlay ayaa cabashadooda gudbiyay. Waxaan dareensanahay dhamaanteen aan ognahay meesha wax lagu bartaa ee qofkii ka xishoo waayay inuu sawadada ka xishooneyn ee gurigaana iska xishooneyn sababtoo ah guriga ee kii joogay ee lagu talagalay nolosha guriga ka jirta ee qasan inuu hagaajiyo ee waa ardayga. Ardayga hadii asaga wax la gaarsiiyana micneedu waxa waaye meesha uu ka yimaaday iyo meesha uu aaday oo joogaa intaba inaysan waxba u lahayn faa'iido ah ee uu saqiimeynaynin. Intaas ka bacdi waxaad maqleysaan ardayda halqabsigooda oo ah boqolaal arday ah baradoodu joogta ayaga iyo buugti iyo lagu qarqinaya. Anaga waxaan arday Soomaaliyeed oo wax ka baraneyso oo soo koraysa wadanka, ma rabno inaan ciidanka la dagaalno, in iskuulkeena aan wax ku baraweyno, inaan weyno meel aan wax ku barano ma rabno, mana doonayno. Waxaan cid kasta oo mas-uuliyad haysata aan ka codsanayaa inay wax ka qabato arrinta maanta dhacday. Saaka halkan waxaan noogu yimid gudoomiyaha degmada Howlwadaag Mustaf. Markii aan la hadalnay oo nireeb maxaad halkan ka sameeyneysa biyaha naga jooji, wuxuu yiri waxaan rabnaa iskuulka inaan biyaha u furno. Cid aan la hadlayna lama arko. Ardadii fasalada ku jirtay banaanka ay wada imaadeen markay arkay in biyihii lagu soo furay, ardadii markay banaanka imaadeen macallimiintiina banaanka imaadeenna, ardadii iyo macallimiintii wuxuu kala daalay xabad, wuxuu geysay jirdil. Macallimiintii waxaa la dhahay kabaal, waxaa la dhahay leaf, waxaa la dhahay xabad. Waxaa jirta baabuur badan oo kuwa iskuulka ardada qaada ay ka mid yihiin oo dhaawacyo ku yaaliin banaanka yaaliin. Waa arki kartaan, waxaa arki doontaan arday badan oo dhaawac ah oo dhiigga daadanayo oo askarta Mustafa ay dileen, cidna waa la diiday. Biyihii waa u jeedaan meeshii maaragtay lasoo furay, waa furan tahay. Ardadii kadib waxay sameeyeen buuq iyo qaylay sameeyeen, kadibna ardadii iyo deegaankii iyo maamulkii iyo cid walba oo meesha ku soo baxday wuxuu ku fasaxay askartii. Gudoomiyuhu degmadu wuxuu rabaa inuu iskuulka ka dhigo meel dukaafada ah oo biyaha uu hortooda maaragtay ay fariistaan oo gudaha biyaha ay fariistaan, laamiga biyaha fadhiya. Mas-uuliyaddeeda gudoomiyaha asaga iskale, asaga laga rabaa shacabka ku dhiban biyaha inuu ka xaliyo, asaga laga rabaa biyaha inuu qaado ee inuu yiraahdo iskuulka kubanaanka arday ay dhiganayso ayaan biyihii ku soo furaya. Cidna ka yeelamayso gudoomiyaha, waxaana codsanaynaa gudoomiyaha dhibkii uu noo geystay iyo dhaawacii uu geystay iyo dilkii uu geystay iyo moobeelladii askartiisu ay qaadatay in wax laga qabto, arrintaas ayaan codsanaynaa. Waxa weynay hal mas-uul oo iska daa macnaha u damqanaya macnaha arday iyo macallin, maxaa la yiraahdaa, miyaa dowladda laga waayay mas-uuliyaddu? Ma faham ba, mase waa wax qabad? Mas-uuliyaddu waxa weeyaan dadkaad macallin aad u tahay mas-uulka inaad u adeegto weeyaan. Waxaa nasiib darraa in maamulkii degmadu isagoo heli karay intaasoo waddo oo kale u furan in boqolaal arday oo goobtoodii waxbarashada si nabadgelya u joogay in biyo lagu soo furo oo lagu dhiirado ardaydaasi inay waxbarasho la'aan guryahoodii u joogaan, lagu dhiirado in waxbarashadii la carqaladeeyo, macallimiintii lagu jirdilo, ardaydii lagu jirdilo, maamulkii lagu jirdilo. Ilaahay xaggiisa unbaa laga nool yahay rasaas nool nool faacayn ardaydii maanta ay cadowgii noqdeen oo lagu xabadayo. Waa waxaan aad uga xunnahay, waa waxaan rabna inay nala ogaadaan bulshada inteeda waxgalka, arrintaasina ay u soo baxaan oo wax laga qabto hadduu la yiraahdo. Sidoo kale qaar ka mid a waalidiinta ardayda dhigata oo difaacanaya goobtooda waxbarasho ayaa iyaguna ka warbixiyay dhibaatooyin ay kala kulmeen ciidamadii uu ku dalbaday guddoomiyaha degmada howlwadaag dowladda federaalka ugu magacaaban. Waxaan u sheegaynaa dad baaba'ay oo masaakiina oo saaka lagu tumtay oo noloshii loo qaybsaday oo qoryo lagu hajuumay oo xabaddaas xataa na lagu riday gacmaha na loo qabsaday oo biyihii laamiga howlwadaag iyo hodan ka yimid na lagu oo laamiga joogay lagu furaayo oo awoodna lagu shubaayo oo ilaa shiir kale ilaa hodan ka yimid laamiga baar ubax iyo balaagsii biyaha yeela aan lagu baabi'inaa aana lagu dhameynaa haddii muslimnimo jirto hadna laga soo gaaro hadna laga qabto mustaf hadna laga qabto mustaf ma rabno ma doonayno wawna laayay dadow nagu dhameeyey xabaduhu nagu ridana waa kuwaas oo nagu laayo oo nagu riday ayagoo kumanyaalahan haynaa gacmuhu naga jebiyey dadaa anka dhiig ka baxaya wuuna baabiyey dhibanayaalaanahay waxaan wax noo qabanaya hadday jirto oo dowladda dad sacaboo dhibanayaalaana annagoo biyo ku dhex jirna oo dhibana oo antarnoo ganacsatoo dhan ugu soo furtay oon wax iska carratuuri karin oon biyo isaga waxayn karin ayaa nala baabiiyey oo biyo xir samaysan karin haddana kuwii laamiga niman dhaqaalo leh intay lacag bixiyeenna lagu soo furaya dad dhibana oo masaakiin ayaa nahay. أنست بأهل هم إخوة رعوني وهقاق دقيستي ألي داعاد إسلامي هاي الفرقان يدقي سنيسان وليوحان كوكودة جرنا برامج كدو حواري سيادا وحايد كوسو مقان أولي أين يدين صوتنا مشروع لغهير قليي ديغان كوية برو كاس ولغفريي وراها يسيدو كالاودوينكا balse markaana aynu aadno gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya maanta magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen dadweynaha magaalada. Dibadbaxyada ayaa waxa ay kaga soo horjeedeen madaxweynaha Faransiiska iyo sidoo kale qaabkii uu la dhaqmay Islaamka iyo sidoo kale Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Dadweynaha Burco ayaa waxay ku qaylinayeen hadallo ka dhanna Faransiiska iyo madaxweynahooda waxayna sidoo kale gubeen calankiisa. Dadka fagaarayaasha ka hadlaya waxaa ka mid a ganacsatada magaalada Burco oo wacad ku maray inay dhulka la geli doonaan ganacsiga Faransiiska. Dibadbaxana sidan ayuu u dhacay. Aynu soo baxnay oo aynu maanta isugu nimi maanta caalamul islaam ayaa maanta dowladdii faraaska loo jiray nebigeenni iyo calayhi salaatu wasalaam iyo islaamkii uu doonayaan maanta inay sidaa u caayaan. Nebigeenna waxaan maanta ugu hiilinaynaa cod baan ugu hiilinaynaa gacan baan afbayn ugu hiilinaynaa wax gacan baan ugu hiilinaynaa maalintayna soo marto waxaanu ka xunnahay oo arrintayadaasoo mujtamaci maanta u soo baxnay dowladda Faransiiska caayday ee ibliiska ayha caayay nebigeena yidhi waxaan kaga noqdana ma garanayo dee nebiga naxdan ilaahay ku ridaa leenay arrinta kale walaalayaal qof kasta oo muslima meel kastoo adduunka ka joogo waxa waajib ku ah inuu nebiga u hiiliyo salallahu calayhi wasalam. Ilaahay waxaan ka baryayaa ninkaa gaalada ee Faransiiska inuu ilaahay dumiyo in diinta islaamka ilaahay cinsi siiyo annagu nebigeena salallahu calayhi wasalam u hiilinaynaa diin baan ugu hiilinaynaa afbaan ugu hiilina gacan baan ugu hiilina gaalada ilaahay jabiyo. Allahu akbar. Ilaahay hog ha ku rido, ilaahay ha dilo, ilaahay ha googooyo, nacdali korkiisa ha ahaato. Allahu akbar. Allahu akbar. Ee aflagaadeeya waanu ka soo horjeednaa afbaan nugu hiilayna oo xiliya nugu hiilayna. Allahu akbar. Faransiisku ha dhaho ha noolaado muslimku. Allahu akbar. Ilaahay baa weyna waaxida madaxweynaha Faransiiska ee Macron iyo dowladdiisa ala ha rido ilaahay waxaan ku baranayna in Faransiiska ilaahay baabiiyo. Sidee buu nabigeena sallallahu calayhi wasallam aflagaadeeya sidee buu nabigeena ugu soo hadal qaadaa waxaan maanta halkan kaga mudaharaadaynaa Faransiiska oo caayay suubanahayni Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo Faransiiska madaxweynaha mare ee Faransiiska ilaahay ha sharaf rido waxaanu haddana nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaanu joojino dhammaanba wixii alaabaha aanu ka keeni jiray dalka Faransiiska waanu joojinay alaabtiisa waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland yaan la iibsanin alaabtiisa halkan waxaan nuga mudaharaadaynaa nabiga alayhi salaatu wasalaam nabi maxamed waxaanu leenahay faransiisku hadda aanu leenahay ilaahay haridaanu leenahay gaalada ilaahaynu jabeen ugu daxaynna nabi maxamed ahaana salallahu calayhi wasalam cid waxyeeli kartaa ma jirto waa hagaag dhegeystayaal ula qeybaha hore ee barnaamijka dhowaxa wareysiyadayan ku guda jirnaa waxay idiin soo wadnaa dilka dhaca dhibaatooyinka iyo sidoo kale boobka ay la kulmayaan ganacsada soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur afrika oo sii kordhay iyo sidoo kale ganacsada ka waramaya dhibaatooyin uu goobjoog u ahaa ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo shabeellaha hoose deegaanka kuunyabro ee shabeellaha hoose waxaa laga hirgeliyey mashruuc lagu hagaajinayo waraha iyo wadooyinka injineeradii ku hoolanaa mashruucaas ayaa waxay wariyamahad uga warameen cidda maal gelisay iyo sidoo kale habka ay u wajaheen bismillaah alxamdulilaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeedna dhegaysanaysay haddii aan su-aasha ka jawaabo mashruuca kan dibuhabaynta kunyabarow waxaanu bilownay 12-kii safar 15 berri baa mashruuca kan u socday ilaahay baa mahad iska leh meel wanaagsan ayuu gaaray wax wanaagsan baa la qabtay wax wanaagsan oo badanuna waa dhiman yihiin waxaan rabaa marka inaan si tartiiba aan u kala qaado waxa la qabtay oo su-aashaadii ahayd waxa la qabtay waxa weeye waxaanu wax ka qabannay warihii magaalada tan ku yaalay oo 4 warood ahaa ayaanu wax ka qabannay warahaas oo aanu u arkaynay haddii roob yimaado in dhibaato weyn ay ku tahay kunyabarow oo biyaha soo fataha noqon karay inuu mid guri walbaba galo sidaas awgeed hawl waxaanu qabannay degdeg ah oo ku salaysan inaanu ka hormarno ama u gaashaamano roobka aan la filayo sidaas baanu hawsha ku galay hadda marka halkay wax idin marayaan hadda waxay wax noo marayaan hawshii aan u istaagnay mahad ilaahay baa iska leh thumma walaalihii tagnikada watay oo si kalsooni ah si hagar la'aana hawsha tan wax uga qabtay magaalada tan iyagoo daalana oo muddo 6 bilood soo shaqeynayay oo ka soo shaqeynayay hawlo mashruuca kan ka weyn markii ay yimaadeen hawshaas si hagar la'aana bay wax uga qabteen magaalada tan hadday noqoto warihii oo qaar la qoday qaar la habeeyey hadaba kunba hadday noqoto jidadkii magaalada ama kuwii soo gelaya noqoto ama kuwii magaalada dhexdooda isku xiray aan noqotee howlahaas oo kala gedisan ayaa si wada jir ah annaga iyo iyaguba aanu wax uga qabannay in ku meel gaar ah in badanuna waa dhiman tahay wax badanuna waa qabsoomeen jidadku daryeel bay u baahan yihiin waxa weeye daryeel joogto ah oo waxa weeye qofka jidka hortiisa maraya waa wejigiisii weeye waa sharaftiisii weeye dhaqankiisu halkaasuu ka unkamayaa dhaqankiisa halkaasaa laga garanayaa qofkaanu ma dhaqan fiican yahay ma dhaqan xun yahay markii la arko biyo iyo bullaacad jidkaaga hortiisa taalla intaasaa wax laguu qaybinaya xaqiiqadi sidaa weeye mashruucan yaa ka dambeeya oo marka maalgelinaya mashruucan waxaa ka dambeeya oo maalgelinaya walaayada shabeellada hoose ayaa maalgelinaysa kuwaas oo ay gacan ku siiyeen dadweynaha rag iyo dumar magaalada degan ayaa gacan iyagoona rooxooda ku siiyey marka mashruuc loo midaysan yahay ayuu ahaa mashruuca sidoo kale waxaa dhinaciga isna fadhiya injineer Ogab ee injineeri ka waran maadaama awuu ka soo hadlay waraha iyo sida loo qoday wadooyinka bal ka waran iyaguna maxay dhibaato oo ay leeyihiin halkeesa hadda iyaguna wax marayaan sidaasa loo hagaajiyey bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa nabiyyina muhammad wa calaa alihi wa sahbihi wasalam allah u mahadina subhaanahu wa ta'aala waxyaalaha noo qabsoomay waxa noo dhiman allah ka sugan subhaanahu wa ta'aala inuu noo fududeeyo aan shaqooyinkan horta la qabtay oo ay qabteen maktabka howlaha guud ee xarunta shabeel mujaahidiin iyo walaalada shabeelada hoose shaqooyin fara badan ayaa gobolkan iyo gobolo badan laga soo qabtay aan gobolkan hadda shaqada ka socotay qaas ahaan aan wabiga laga soo bilaabo meel gadaal ilaa waxa la keenay meel dhexe oo maanta dhoobo darteed ay biyo soo dhaqaaqay waayeen ay qashin geed ka baxay lix bilood baa laga soo shaqeynayay wax weyn ayaa umadii loo qabtay sababta dadkani waxay ku dhaqan yihiin daaq iyo beero iyo bad marka dhinaci daaq iyo badii wax weyn bay u galaan dowbiga la soo dhabeeyo oo la soo gaarsiiyo beeraha oo aan roobka aan la ku waraabi jirin oo aan biyaha wabiga aan cabi jirin haddii la soo gaarsiiyo aagaano dhanba waxay noqonayaan aag beeraley dhammaystiran oo tacabkoodii cir iyo wabi usugu darsamo waxaa kaloo haddana loo soo dhaadhacay in magaalooyinka wax laga qabto magaalada deegaankan Kuunyo Barow oo kale biyaha waxay kaga imaadaan magaalada banaankeeda meel 3 kilometer u jirta waxay soo aadaan magaalada magaaladay soo aadan markaasay wax badan ay baabi'iyaan war oo horay u qoddeed oo duugantay oo magaalada afkeeda waqooyi ama qiblada jirta ayaa la qoday si weyn oo weyn ayaa loo qoday biyaha oo kasoo dhici jiray baashi 3 kilometer ah wartaas ayaa la aadiyay marka magaalada waxay ka badbaaday biyihii kor oo maan jiray ilaaha ka badbaajiyay way ka badbaaday sida shaqada loo qabtay gudaha loo soo dhaadhacay war weyn oo iyadana sidaas oo kale biyaha gali jireen oo aasantay iyadana waa la qoday si fiicanan loo qoday oo hoosa loo dhigay wadooyinka kalena waxaa lagu dhigay carabuuxin gudadka oo maanta biyaha fariisan jiray ayaa la soo carabuuxshay waa la soo dhameystiray xaafadaha magaalada waa 4 Al Jazeera, Ayn al-Islam, Imam Bukhari, Imam Muslim 4 xaafadood 2 xaafadood shaqooyinkooda ay dhameystiran yihiin 2 xaafadood kale ayaa wax ka dhibin yihiin maxay labada xaafadood oo shaqadooda dhameystiran yihiin waa Al Jazeera iyo Ayn al-Islam wax loo tagay ma laa dhameystiran yihiin xaafadan Imam Bukhari wax baa laga qabtay waxna u dhimin yihiin Imam Muslim iyadana insha Allah waqtiga soo dhow waa laga shaqeyn doona waa la dhameystiri doona shaqooyinkeeda mana ma laga xari doono maadaama ay walaayadu wax badan ka qabatay magaalada markii laga soo bilaabo qashinkii magaalada oo la jiray waxaa loo sameeyay baawuro shaqaalo ka shaqeeya oo soo xal ku soo kala qashinka haaqa baawurtaas qashinku qaada geeyay meel banaann ku guwa sida ummadii caafimaadkoodii nadaafadoodu loo sugo waxaadan walaayada ay ku tala jirtaa oo ino go'aansatay inay ka daba harino shaqada hadda la qabtay la daba taagnaado shaqo sidaad baadii la qabtay waxay u baahantay in la daba taagnaado xaraas laga hayo hadii waa la qabtay ala tagliiraad beri meesheedii ku laabanay sababtoo dadka waxa way dhigan gurigiisa hortiisa waxa loo baahan wasaada daryeelo hadii gurigiisu ciid degsanayo ciidiis markuu qaadanayo waxa roo ciidii hore maash u tilnu san qaadin ka ilaaliyo maadaama wadada loo shubay inay biyo fariisanin hadduu ciidiis qaadanayo ciid aag taga meeshii taag bay noqoneen hadii taag naqatan gurigi ka dambeeyay ay biyo ku sii jabsanayaan ay ku sii harayaan shaqooyinkii la qabtay waxay noqonayaan ibre noqonayaan waxa kale aydan badbaadadeedu ay ku jirtaa wadoon la badbaadiyo bulaacadaha ama meelaha alaabta iyo wax lagu dhaqo oo banaanka u soo baxaya waxaasna waa fiil daro waaye in nadaafadda laga sugayo badadka inay ku xisaabtamaan wax alaal wixii bilicdoodu magaalada iyo wadooyinkii iyo ummadda islaamka muslimiinta ay marayaan oo dhibaatada inay ka ilaaliyaan waxaa kaloo idan u baahan in la ilaaliyo guryaha qaarkood wadooyinka ay soo galeen waddana waxaa loo furay in baawuurtii ummadda ay maraan haddii waddada adiga aad ku soo socoto oo maalin baad nus mitir aad ku soo socoto aad yareyso ama geedihii kaas horbaxaadan ka jirin waddadii cariir bad ku haysa waxaa loo baahan in walba inuu asal isxilqaam ilaahay oo baqo in wadooyinka inuu soo gudbino oo nin walba gurigiisii inta cabirkiisa inuu ka ekaado waxaa kale aydan aan ku darsan lahaa fursadan aaga faa'iidaysana ummaddii maslaxadeedu waxa waaye in loo sheego ay ku fiican tahay haday kasi waayaan iyaga ilaahay kula xisaabo subxaana wa tacaala waxaan dadku u sheegayaa wadooyinkan hadda la ciid shubay oo kharashka ku baxay oo xoogu ku dhacay oo bir ku wareegatay waxay u baahan tahay in ilaahay loo cabsado la ilaaliyo haddaan la ilaalin beri meeshoodii ku laabanayaan waa in se loo ilaalinaa waxyaalada aan sheegan laga ilaasho waa qofaa wuxuu damcaa inuu samaysto waxaa la rabaa in maxaa wadada aad dhintaniyo ku xisaabtan waxaa samaysa adiga gurigaaga dhiso howlahaaga qabso laakiin wadadii oo hortaada lagu soo daalay oo loo soo rafaad oo bir ku dhammaatay oo shidaal ku baxay oo xoog kharash ku baxay haddii adiga danahaaga aad wadada u burburiso sax maaha wax sax maaha ilaah loo baqo hala hagaajiyo intay soo qabteen walaalaha waxaa hagaajin kara ama meeshooda ku heyn kara dadka magaalada degan nin walbo khalaaskaas arkana ninka walaalkiisa oo naseexayo yiraahdo ilaah oo baq wadada dhibaatadaasad ku haysa haddii sidaas ay dhacdo waxay noqonaysaa wadadeena inoo hagaagto tariibka dambe oo inoogu soo laabanayeen qolada howlaha guudna wixii dhiman inoo dhammaystiraan إن شاء الله تعالى وحاجره دد انت بطن قشن كسودا ديو ودوينك يسيدو كالورا هادا لهاجي دد كاس ايغا محادوكو باقيسان بسم الله الحمد لله دد كاس وحان لغو باقينا وحان لماان اسو جيدينيا ومدى اسلام كاهي الصومالية وحان اسو جيدينيا وحا جيري جيري تاريخ اه اما دغن اه ومدى الصومالية ايالتو او اه وحا قود in laga hormariyo waxa danta gaarka in laga hormariyo gurigeeyga heerkayga ilmahayga waxaan leeyahay hawshaalada la bedelo waxa guud baa umada ka dhaxeeya waxa guud baa lagu najixi kara waxa guud baa lagu hormari kara jidku dadku ka wada dhaxeeya waxa weeye daaqo dadku ka wada dhaxeeya sidaas awgeed waxa guud waxaan u soo jeedinayaa in daryeel gaar ah loo yeesho sida jidadka sida waraha sida adeebka ku yimid maayo madarista sida adeebka ku yimid maayo dhaqanka bay'adda xeer ahaan ama deegaan ahaan sidaas awgeed waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waxa aad qabanaysaan si wada jir u qabta wixii qabsoomay daryeelkooda waa inay si wada jir ah u daryeeshaan waxa weeye horumarka ka muuqda magaalada tan iyo dhamaan magaalooyinka walaayaduhu islaamiga ah oo ay xukunkoodu hoos yimaada ummadu isbeddel horumar isbeddel diimeed isbeddel dhaqan isbeddel hadii baa ku maaya anshax kama yimaado ilaa ay iyagu u istaagaan noloshooda u istaagaan sida halkan loo istaagay haday waxbarashadii tahay hadii ay tahay nadaafadii tahay haday ay tahay suluukiyadkii iyo asluubtii ay tahay haday tahay dhaqanka dhexmaraya dadweynaha dhexmaraya taas waxa bil aksi la ah oo runtii nasiib darro ah magaalooyinka hadda ay ka mid yihiin sida hadda Gaalkacyo hadda ay ka mid yihiin Kismaayo hadda ay ka mid yihiin Baydhabo ay ka mid yihiin Xamar Hargeysa ka mid yihiin dhibaatooyinka ka haysa ummada Soomaaliyeed dhibka ka haysa dhaqan xumida iyo anshax xumida ay la yimaadeen murtadiintii iyo deegaanadii ay wataan oo ah in gabdhihii la xoogeyo in ilmihii la kufsanayo in ilmihii beerka lagala baxayo kaliyaha lagala baxayo ilaahay aza wa jalla wuxuu noo sheegay markaan rumno qariyo ama dad inaannu baabino waxaanu hormood uga dhignaa kuwa mutarafiinta kuwa diil xad gudubayaasha yaan horay uga dhignaa sida hadda ka dhacaysa magaalada Xamar ay ka dhacayso waayo dadkiiba waxay yihiin dad dulliya hadayda ka kicin dadka Xamarow dadka Kismaayo dadka Gaalkacyo dadka Hargeyso hadayda reeriyada dulliga iska reebin waxa weeye waxa maanta idmihiina ku dhacaaya gabdhihiina ku dhacaayo la kufsanayo inta la dilo albaabka lagu keenayo waxa jiraya Ilaahay Caza wa Jalla wax walba way noo sheegay taasna dareenkeeda ummada Islaamka gaar ahaan mujaahidiinta gaar ahaan kuwa u istaagay xaqqa inay muujiyaan haddii bakuudna kala dhidhiyaan dulliga gaalada iyo murtidiinta ay wataan dareenkaas waa inay ugu jiraa waa inay ka naxna ilmeen sida gaalka ay loogu galeeyo Hargeysa loogu galeeyo haddii bakuud ma Ismaayil loogu galeeyo Xamar loogu galeeyo sidaas awgeed waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ay wadsi wada jira baldankii loo dhista si wada jira aan soo qabanno dhismaha dalka aan soo qabanno gaalada iyo inaynu najiska inaynu dalkeena ka saarno markaan injineer Ogaab ayaan seenaya injineer en sidoo kale waxa jira in wilaayadu ay qashinka meel u sameeyso ay ku aruurisay laftirkeeda qashinkaas warooyinka lagu shubaayo ama meeshaas lagu aruuray caafimaad darro ayaa ka dhala karto hadii uu isku bato ayada laftirkeeda maxaa xal ah oo loo haya bismillaah en wilaayadu sidaad baa way dadaashay weena dadaalay jirtay aan qashinkan xal bay u hayaan qolay in meelaha la dhigo laga qaado oo la geeyo meelaha fogfog oo lagu soo gubo sida loo talagalay magaaladan haduu roobdo oo qolay baawurtii wax qaada lahayd ma gali karto meelaha qaar kooda marka dadkii waxa la rawaa ay naftooda isxilqaama xilliga roobku u jiro oo aan shaqaalihii shaqeyn karin nadaafadii iyo haddii Ilaahay idin roon yahay aysan shaqeyn karin baawurtii qashin qaadaysay waxa la rawaa qof inuu asaga isxilqaamo aan hadii gaardamar uu soo galaan gaardamar ku qaato ama gaargacan ku qaato qashinka inuu iska fogaado qashinka intuu ka fogaayo cudurkan ka fogaayo haddii qashinka hoostaada soo galana cudurku waa ku haystaa marka dadka iyaga daryeelkaas loo baahanyahay inay xisaabtaas wax ku dhuftaan mar walba waxaan kalaankii loo weeyay dadka aan wax ugu digaayo baawurta naman kan baawurta wato oo xafado inay ku aadaan baawur rabo haduu roob do ilaha oo baqaano halugeyen am guriyooda joogen am goobaha shaqada joogen inay xafadii oo intaan lagu oofay lagu soo rafaad xafadii magaalada markii la soo dagaa sidaan gooddka waaweyn ma jirin waxay yeesheen gooddka markii baawurta idoo dhoobo jirto lagu soo la soo gelinay lagu canaananay goob bay qotan baawurta gooddkaas dhibaatooyin qadada maanta laga shaqeynayo gooddkaas la asay markii ilaahay loo baqo nin walba baawurkiisa laamiga ha ku keesto ama meel ha ku xareesto intuu dhulka ka qalalaayo maxaad u lugaysta mabla ugu cadaaba adiga laakiin waxa lagu cadaaba waxa waa inaad umad dhibaateyso marka hadii wadadii waxa iimaanka meeshiisuna uu yaraa waayo inaad wasaqda ama qashinka wadooyinka qaado marka waxaa loo baahan dadka gawaarida wato ilaahay oo baqa baawurtiina siliga la dhigaa walaalay dadashi siliga la dhigaa siligu iska qaada waana soo gala war ilaahay ka cabsanayo nin walbo baawur wato war baawurkan shal caloosh hooyada ma kala soo bixin marka uu caloosh hooyada ka soo bixdo gaarud ma ka soo bixin waxa lagu talagalay lugas ilaahay ku sii lugay hebel waa lugay ceeb maaha luqta ilaahay ku talagalay lugayso lugay qota gurigaaga roobka soo jiro aduu roobka firmo baawurka soo dhex bixdaa doon ku soco laakiin imtixaan ay noqoto hebel gaari ku socon wax karaansid oo aad umadii dhoobada ku fardhisid guriyoodii dhoobada jingadii dhoobada aad ka dhigtid oo aad qod godod ka dhigtid meesha qod qodid sax maaha marka intaasna waxaan aad u leeyahay dadka baawurta ku socdo baawurta markay roob da'aan baawurka la baakimo meeshu joohalo u dambeeyo ee ugu dambeyntii hadda hooshii miyay wali socotaa soo isoo gabagabowday hooshii ma gabagabowin faraka maqodna faanoola la yiraahdaa intii umadda ay maanta ay ku askun mantahay ama ay ku dhaqmeyso meeshan waa laga daawo shaqeynaya marba waxba lagu soo kordhinaa cilmigana waa sii kordhaya insha allahu tacaala hadda maanta waxaan joognay in lagu shubo ciid gaduud baldoos lagu fidiyo ayaan joognay markii wadooyin la sameynayn waxaa la keen sidaa kareedal baawur gaar la dhahay oo wadooyin sinaayo meeshii god ahna carab ku shubaayo meeshii oo jaraayo oo wadada si toos an anagad waa dadaalnay laakiin dadaalkeenna ma dhammaystirna muxuusan dhammaystirin qalabka anaga aan haysina baldooser iyo baawur ay ahayn bis baldooserna waxa waaye wax buu dunshaa burburi waa wax buu burbur wax buu guurinaa laakiin kareedal makiin la leeyahay dhulkaysintaa dhulkii god ahaayna waa kore usoo qaaday ciida ku shube ee waa simeeyo hadda anaga inna kacabir baan ahayn injineerada waxay ku shaqeynayaan inna kacabir instrument wax la yiraahdaa jid wadoonka lagu saxo instrument in loo qaato master la dhigo oo dhulka meesha god ahayn caro loo tilmaamo meeshi saas ay wax ku qabsoomi karaan hadda waxaa weliba laga gaaray oo dib laga habeeyey xaafadan hadda cuseeb oo ceel islaam iyo aljasiir aan leeyahay wadooyin waafi la yiro baawurta ku shaqeyn karaan laakiin xaafadan imaam bukhaari iyo muslim wadooyinkeedu way xisaab maayaan waa farkutris waay farkutris waxaan leeyahay magaalada isku raran bayd magaalada qadiimkii eed oo hore asaarta ay soo degeen qadiimkii eed baed waa isku raran tahay wadooyinka baawurta isku raran geli karaan waa yaryihiin iska dhaaf baawurta waaweyn marka insha allahu tacaala waxaas oo dhanba walaayada u taalaa waa la hagaajin doonaa shaqadana farika maqodna faanoola waaye qolada howlaha guud iyo walaayadaba iskaashanaya inay shaqada dib loogu soo noqdo la hagaajiyo magaaladan ay noqoto magaalo caalami oo maanta laga sheekeyo insha allahu tacaala qaybaha dambe ee barnaamijka dhowaxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay waxaa weliidii ku soo maqanna waad dhegaysa doontaan dilka dhacayo dhibaatooyinka ay la kulmayaan ganacsada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika oo sii kordhay iyo sidoo kale ganacsada ka waramaya ayaa weliidii ku soo maqan balse markaanaynu aadno dhanka iyo gobolka gedo dhowaan maamulka islaamiga ah ee gedo ayaa waxay dooro sharci ah usoo xireen nabadoonnada iyo waxgaradka beesha hubeyr qaybtooda degta deegaanka ilbeeto ee gobolka gedo qaar ka mid a odayaasha oo la hadlay idaacadda ayaa waxay ka waramayaan waxyaabaha ay ka faa'iideen intay dowrada u socotay ciise madey maxamed aa la yidhaha ilaahay kitaabkiisa lagu akrinay muddo saddex beri ahna la akrinay kitaabo afar kitaab ah ayaa lagu akrinayay khud aqiidata ay kamid tahay siira ay kamid tahay waajibaad uu ka mid yahay waxyaabo badana laga faa'iiday ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay marka alxamdulilah waxaa ka mid ahaa sida islaamka waa loola dhaqmo sida ilaahay kitaabkiisa looga dhaqmo waxaa ka mid ahaa sida muslimiinta loo xariiriyo waxaa ka mid ahaa sida ilaahay loo caawdo marka alxamdulilah faa'iido badanaa laga helay ilaahay inuu nagu anfacaan waa rajeynaynaa marka dadka aan ka faa'iidaysan dowraadka ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa wallahi waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan wax adduunkan yaallo oo ilaahay kitaabkiisa ka fiican oo laga faa'iidaysto ma jiraan marka waxaan ugu baaqayaa dadka annaga naga mid ah oo odayaasha ah khatar baan ku sugnaa haddii ilaahay uuna badbaadin khatar baa lagu sugan yahay marka waxaan ugu baaqayaa ilaahay kitaabkiisa in la raadiyo oo la barto waqti badan lagu bixiyo aan laga daalin sidaas aan uqri u baaqaya bismillaah magay madina ahmed ali era dur ee diid in feela anta ilaa akhri kutub usul salaat iyo mal ra waajibaat iyo kutubka manhajta sharaa'iyatin in akhri ma sha allah ee diid in gunaagsan in akhri ma qamalay idin suud saddex maalmood wallahi ee diid fuk waajib kutubadan in akhri kutub ajab laway bulshada in sekataab ilaah ila kamaamul ayaa ee diid in kaboori onon qaadan kutaab ilaah in wal kamaamul ya qaadan adiga dowr noocaan wali hor muusa marti walaani dowr faayla dowr hor marne laakiin tan ku weyn aks badan hor masar marne dowrti in goon aks madan oo walnu unku fakirni wan unku qaadan kutaab ilaah halka xukumo aan hada ninka yaa ana artiyan ku qaadan waxa jira odayaal badan oo waqtigu dhaafay oo walina hada nool oo iska dhaadhicinay in hada wax bari karin maxaa ugu baaqay odayaashas odayaashas ma ilaana insha Allah hada intii adduunyo roogan in wal baradaan ee dunyada manlankii nool insha Allah in iswal barada kor aan ka dirroogo oo ursi fursad qabo wal marada kor yaan geed iyo dhanka baagan bismillaah magaga email ray abd qadir xuseen macallin inta may gaadanay saddex bar doori saddex bar gaadatay ardaynaya andraininka akhriyay ashir kala duwan sida tawxiidka iyo ardaynamay ardaynama ila ka gaadanay shuruudda salaad iyo waxyaabo badan oo khayraad ayaa ardaynama ila idan ku gaadanay iyo doorooyin badan maray laakiin dooradan ku yaro waan ardaynama ku faa'iido badan maana marna waqti dhow bay baq akhriye kora meel tawxiidka ba ardayna horta maadooyinkan kubiin ardayna in arday lanka muslimka usbarada fadaa may ba kumadaha tawxiidkaas oo ardayna oo saddex arday in qibsamaa may ba kumadahay tawxiid rububiyya tawxiid uluhiyya tawxiid asmaa wa sifatullah imi suqaf ayaa dowradan ku qaadateen dadka oo dowradan ku qaadanay may baahayna 20 samadon yahayeen ardayna ayaa ugaaskan 21 ninka hay ad 20 samadon ii ugaas yahayeen dooradan eedan ku faa'iideysan ardaynaa maadaama ardaynaa dooradan yahay ardaynaa maalmoosha isku gaabanaayeen sadzaayda leen ku faa'iideysi kullay faham badan lamba ilaahay ardaynaa wali isfahansi horta ku fahmi arday qof fahan sheek hirinta laakiin may oo eedan dareemay in sadzaayda leen ku fahmi ardaynaa wali ku faa'iideysi gunta iyaga magabada barnaamijka dhawaa wareysida aan dhageystayaal ku sii siqayna dilka dhacaya dhibaatooyinka ay la kulmayaan ganacsada Soomaaliyeed ee shaqada u raadsaday dalka Koonfur Afrika ayaa ku sii kordhaya gudaha waddankaas mid ka mid ah ganacsada halkaas ku dhaqan ayaa waxa uu ka sheekay qaar ka mid ah dhibaatooyinka goobjoog u ahaa iyo sidoo kale xaaladaha adag ee ka taagan dalkaas aan deganahay magaalada Bulgwani oo yaraan 8 sano waxaan ganacsada qudar maalmaha ka mid ah ayaa qolo tuuga soo wareertay magaalada waxa gubeen laba gaari anaa lahay gaarina yar waxa lahay walaalkay saaxibkay ah een alxamdulillaah ila maadiisa wixii markaas qornaa waaba dhaceen ba gaarigana wuxuu saarnaa qudaar waa lagu gubay qudaartii hantii aku jirtay hantidii waa lagu gubay alxamdulillaah hadda waa kanoola waa ka caafimaad qaba waa ka shaqeystaa waqtigaas ilaa hadda qudaar aan qadaa alxamdulillaah wax dhibaato hadda aan la kulmay waqtigaas wixii ka dambeeyayna ma jiraan aan sidoo runta dhibaatooyinka meeshan aan kala kulmay sida Soomaalida oo kale wax la soo koobi kara maahan een ilaa hadda xusuusteeda waxa ka soo go'ila wiilana beenki ka soo tagay subaxdiina ilaa beenki waqti dambana ilaa waay meedkiisi oo leeyay warkaali hebel waadinta Cabdi Qadir Shiic Xasan ali yiraada Allah uu naxariisto een dukaankiisa lagu dhex diray yarkii la joogana mar dhaba asan la dilay waa yarkii Soomaalida ahay oo la weysnaa muddada ahay oo markii dambe la helay meedkiisa dhowrka sanad kadib la helay asna Allah ay deeqo mid digood ee Cabdi Qadir ana soo dhaqay dhigiisa oo dukaanka ana ka soo dhaqay sida xaqiiqda ah waa ilaa hadda xusuustaasna mid iga gooyi karta ma aha Soomaalidana mar walba dhibaato waa loo geystaa waa la kulmaan wallahi horta wili lama kulmin laakiin waa la isku dayay in location oo kala markaa mu qaaday qudarta in waa la isku dayay in dhowr mar lay dhaco laakiin qof walba iyo kartidiisa ama aragtidiisa ama dulqaadkiisa ama fowjignaantiisa ku xirantaa hadda taaneen isdigto oo aan kala jacneen oo sana fareega waxba aan kala jacneen waa lagu qaadaa maalin magagaan aan sikay qudar laakiin tan subaxda hore markaa dukaanka aan tagay maalintu waxa aan imaanaa galabtii aan imaanaa dukaankii aan shalay subaxda hore tagay jadwalkaan qaldaa ma jadwal toos ah dukaanka saacadaas aan u tagaa maalin walba hal saac aan tagaa ama laba saac ma jiro maya dhacdo caadi ma aheyn sanakoobiye ahaana loo gubay gaariga sababtoo gaarigay wuxuu ahaa gaari cusub oo ahay oo 2017 kii la gubay 15 wuxuu soo baxayna 15 kii gaari wuxuu ahaa baaki ah marka bartilmaameed ahaan maadaama qudaar aan gaadin magaalada qof kale qudaar ay u gudin gaarigeygan la yaqaanay waxa loo gubay micnaha aqoona loo gubay gaarigeyna lahayn in Soomaali ah foorana qofka aan qofka wuxuu rabo horta laga ma celin kara xaqiiqda maanta markaan dhaho walaalo waxa soo aayeen South Africa wuxuu ku leeyahay asaba joogo South Africa maxuu iyaga celinaa waa arkayseen badaha in lagu dhamaanayo qofka wuxuu ku leeyahay hebel ku dhintay hebel ku dhintay hebel ku dhintay badunta aan saarnayn waxa laga meedki inuu kor ku saaran yahay walaalayaal ha soo bixina badaha soo aadina in wuxuu ku leeyahay war wax wuxuu noo sheegay bad bari subaxdi waxaan raacay Libya qabaha badan gala marka South Africa qof bin aadan laga celin kara mare qofkii rabo welcome asa arkay macaanteeda iyo qaraarkeeda qofkii iska joogaayo oo waanada walaalkiis iyo adeerkiis iyo waalidkiis qaadanayna walaalo iska joogan leh laakiin qofkii macnaa ma ku bush gareynaa qof South Africa inuu samicnaa iimaanin intaas ayaan caawu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhawaa waxa wareysiida oo aad ku dhageysateen qodob kala duwan kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.